بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي طاسيم تلك آيات الكتاب المبين طاسيم ميم اهي قرآن مبين جو آيتون آهن نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون اسی هاڻي توهان تي موسى ۽ فرعون جي ڳالهه حق سان ان قوم لاءِ پڙهون ٿا جيڪي ايمان رکن ٿا ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بے شک فرعون زمین یعنی مصر میں تکبر کیو ۽ پنهنجي اهل کي شيو یعنی هڪ گروه بنايو جنهن انهن مان هڪ جماعت بني اسرائيل کي کمزور بنايو ٿي انهن جي پٽن کي ذبح ڪيو ٿي ۽ انهن جي نياڻن کي زندہ ڇڏيو ٿي بيشك يو فرعون فساد ما هو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين اسا ارادو فرمايو ته اسا انن ماڻن تي احسان ڪريو جيڪي زمين ۾ ضعيف هوا ۽ اسا انن کي امام بنايو ۽ اسا انن کي وارث بنايو ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اي اسي انن کي زمين ۾ مضبوط بنايو ۽ اسا فرعون ۽ هامان ۽ سند لشڪر کي انن ما او ڏيکاريو جنهن کان اهي خوف ڪندا هئا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين اي اسا موسى جي والدتا الهام ڪيو ته تون ان کي يعني موسى کي کير پيار او جي وقت توکي ان جو خوف ٿئي او تون ان کي نيل دريا ۾ اُڇلائي ۽ تون کو خوف ۽ ڏک نہ ڪر اسين ان موسى کي توڏان واپس ڪندا ۽ اسين ان کي رسولن مان ڪنداسين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ان کي يعني موسى کي فرعون جي گھر وار نٿو نتيجو يو نڪتو ته اهو سندن دشمن ۽ ڏک جو سبب بنيو بيشڪ فرعون ۽ هامان ۽ سندن لشڪر گنهگار هئا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ۽ فرعون جي گھرواري يعني بيبي آسيه چيو هي موسى منهنجي ۽ تنهنجي اکين جو ٺار ٿيندو ان کي قتل نہ ڪريو شايد اهو اسان کي نفو ڏي يا اسين ان کي پٽ بنايو ۽ اهي نٿي سمجھا واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين اي صبح جي وقت حضرت موسى جي ماءُ جي دل ۾ بي قراري پيدا ٿي بيشڪ ويجو هو جو اها اهو راز ظاهر ڪري ها جيڪڏهن اسين سن دل مضبوط نہ ڪريو ها ان لاءِ اها يقين ڪندڙن مان ٿي پئي وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون اي حضرت موسى جي والده حضرت موسى جي بھيڻ کي چيو ته موسى جي خبر چار معلوم کر وہ ان موسى کي پري کان ٿو ۽ اهي بي خبر هئا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون اي اسا پهري کان موسى تي دائن جو کھير پيئڻ ممنوع ڪري ڇڏيو پوءِ سندس ڀيڻ چيو ڇا آئون توهان کي اهڙي گھر وارن جو ڏس نه ڏيان جيڪي انهي ٻار کي سنڀالين ۽ اهي انهي لاءِ خير خواه هجن فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون و

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اي تو پاجي لٺ کي اُچلائي او جڏهن موسى ڏٺو وا چري ٿي گويا ڪيا هڪ وڏو نانگ هئي موسى پٺي ڏئي روانو ٿيو ۽ پويا وري نه ٺائين الله تعالی فرمايو اي موسى تو سامو ٿي ۽ خوف نه ڪر بيشڪ تو امن وارو آهين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين تو پنهنجي سڄي هٿ کي پنهنجي جيب يعني گريبان ۾ داخل ڪر اهو بنا ڪي بيماري جي سفيد ۽ روشن ٿي نڪرندو ۽ خوف ختم ڪرڻ لاءِ تو پنهنجو هٿ پنهنجي سيني تي رک پوءِ اهي ٻه معجزا تنهنجي رب جي طرفان فرعون ۽ سندس لشڪر لاءِ آهن بيشڪ اها گنهگار قوم هئي قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون حضرت موسى عرض کيو اے مجا رب بے شک مون انن ماں ایک مانو کے قتل کيو آهي پوءِ مونکي ڊپ آهي متا اهي مونکي قتل ڪن واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون اي مونجو ڀاءُ هارون آهي اهو مونکان وڌيڪ صاف ڪرائيندڙ آهي او تون ان کي مونجو مددگار ڪري موڪل اهو مونجي تصديق ڪري بي شڪ مونکي خوف آهي اهي مونکي ڪوڙو سمجهندا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله تعالى فرمايو آن جلد تنجي بھاو سان توکي مضبوط بنائندس اين توان بني کي حجت عطا کندس پوءِ اهي اسان جي نشان سببان تواں تائیں پہنچی نہ سکندا تواں ۽ تواں جا پیروی کندڑ غالب تھیندا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين او جڏهن انن وٽ حضرت موسى سانجي واضح نشان سان تشریف فرما ٿيو پر انهن چيو ناهي هي مگر هٿرادو جادوگر اسان پنهنجي اڳين وڏن ۾ اهڙو ماڻهو نه ٻڌو وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون اي موسى چيو منهنجو رب وڌيڪ ڄاڻي ٿو جيڪو ماڻهو ان وٽان هدايت آڻي ٿو ۽ اهو وڌيڪ ڄاڻي ٿو ته چڱي آخرت ڪنهنجي ٿيندي بي شڪ ظالم ڪامياب نٿا ٿين وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين اي فرعون چيو اي منجا درباريو مونکي معلوم آهي ته مونکان سواءِ توهان جو ڪو معبود ناهي پوءِ اي حامان تون مون لاءِ ڳاري مان پڪيون سرون پچائي پوءِ تون هن مان منهنجي لاءِ هڪ بلند منارو تعمير ڪر جيئن آئون موسى جي معبود کي ڏسي سگهان ۽ بي شڪ مونکي يقين آهي ته اهو ڪوڙن مان آهي واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون اي فرعون اي سند لشکر ناحق زمين ۾ تكبر ڪئي ۽ کين گمان هو ته بيشڪ اهي اسان ڏانهن نه موٽايا ويندا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين پوءِ اسان فرعون ۽ سندس لشڪر کي پڪڙيو پوءِ اسان انهن کي دريا ۾ اُڇلايو پوءِ ڏسو ته ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿئي ٿي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون اي اسان انهن کي جهنم جو اڳواڻ بنايو جيڪي انهن کي باهه ڏانهن سڏن ٿا ۽ قيامت جي ڏينهن